Strona rządowa chce kontynuowania dialogu z nauczycielami i wierzy w osiągnięcie kompromisu, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej. W radiowej Jedynce Elżbieta Rafalska skrytykowała kolejne oczekiwania ZNP dotyczące podwyższenia subwencji oświatowej. Szukanie porozumienia to znajdowanie tego złotego środka, a nie mnożenie kolejnych jakby oczekiwań. Jeżeli chodzi o subwencję oświatową, to należy pamiętać, że ta subwencja od początku naszych rządów wzrosła o ponad 5,5 miliarda złotych, uwzględniając te planowane podwyżki od 1 września tego roku. I też pamiętajmy, że cały czas też liczba uczniów w Polsce w związku z sytuacją demograficzną też maleje. Poniedziałkowe spotkanie oświatowych związków nauczycielskich i przedstawicieli rządu w sprawie podwyżek w oświacie nie przyniosło porozumienia. Kolejne zaplanowane jest na poniedziałek 1 kwietnia. Europoseł PiS Ryszard Czarnecki uważa, że przed wyborami do Parlamentu Europejskiego nie będzie rekonstrukcji rządu. Gość Polskiego Radia ocenił, że jeżeli do rekonstrukcji dojdzie, to najwcześniej będzie to miało miejsce w lipcu. Na pewno nie będzie przed wyborami. Po drugie, Parlament Europejski ukłustuje się 2 lipca, więc przyszło miesiąc po wyborach. I jak na zdrowy rozum, no wtedy może być rekonstrukcja, bo trudno, żeby była wcześniej, kiedy jeszcze ci ministrowie czy wiceministrowie, którzy będą wybrani, a nie wiem, czy będą wybrani wszyscy, decyduje wyborca do Europarlamentu, no kropkę. Oni wtedy jeszcze przecież jeszcze nie będą europosłami, więc rekonstrukcja, jeżeli już, no to po lipcu. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja. Polacy będą wybierać 52 europosłów. Dziś na Ukrainie ostatni dzień kampanii przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi. Eksperci wskazują, że kampania nie była merytoryczna, a z badań wynika, że wyborcy mało wiedzą o programach kandydatów. W ukraińskich mediach brak do tej pory było debat między najważniejszymi kandydatami. Jak wskazuje Hałyna Petrenko z organizacji Detektor Media, kandydaci najczęściej uczestniczyli w reżyserowanych na swoją korzyść programach telewizyjnych. Można to nazwać formatem tak zwanej ciepłej wanny, kiedy to kandydaci występowali w otoczeniu swojej własnej świty i otrzymywali od prowadzących wygodne dla siebie pytania. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Fundację Inicjatywy Demokratyczne imienia Ilka Kuczeriwa, ukraińscy wyborcy mało wiedzą o programach kandydatów, nie znają też kompetencji prezydenta. Liderem sondaży jest komik telewizyjny Wołodymyr Zełenski. Oprócz niego, jak wskazują badania, do drugiej tury wejdzie albo obecny prezydent Petro Poroszenko, albo była premier Julia Tymoszenko. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Rosja obserwuje okręty państw NATO, które wpłynęły na Morze Czarne, podało Radio Echo Moskwy. Rozgłośnia przypomniała, że w zgrupowaniu natowskich jednostek są m.in. fregaty Francji, Holandii, Hiszpanii i Kanady. Państwa członkowskie Paktu Północnoatlantyckiego regularnie kontrolują akwen Morza Czarnego w związku z napiętą sytuacją u wybrzeży zaanektowanego przez Rosję Krymu i Abchazji, która jest integralną częścią terytorium Gruzji, czasowo okupowaną przez rosyjską armię. W 2014 roku po zaanektowaniu Krymu Rosja próbowała przejąć kontrolę nad całym basenem Morza Czarnego. Czasowa obecność okrętów NATO ma do tego nie dopuścić. W niedawnej rezolucji uchwalonej przez Parlament Europejski znalazł się zapis ostrzegający przed działaniami Moskwy, które zmierzają do uczynienia z Morza Czarnego tak zwanego jeziora wewnętrznego. Rosja utrudnia również żeglugę w Cieśninie Kerczeńskiej łączącej Morze Czarne i Azowskie. W listopadzie ubiegłego roku rosyjska Straż Graniczna staranowała, ostrzelała i zajęła 3 okręty ukraińskiej marynarki wojennej. Do rosyjskiej niewoli trafiło 24 ukraińskich marynarzy, którzy do dziś są przetrzymywani w moskiewskim areszcie śledczym. Działania te potępił niemal cały świat, żądając uwolnienia marynarzy i wezwał Rosję, aby przestała utrudniać żeglugę w rejonie Mórz Czarnego i Azowskiego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie tylko miejscami na zachodzie i północy będzie duże. Na północy i zachodzie możliwy deszcz. 11 stopni w Łodzi, 12 w Warszawie, Poznaniu i Krakowie, 14 we Wrocławiu i Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jestem głodna. Po prostu. Tak jak ponad 1 000 000 dzieci w Polsce. Wejdź na pck.pl i pomóż nam. Bo jesteśmy głodne, po prostu, ale również głodne godnego życia. pck.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż.

Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kodlaszewski, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. LP Trójka, pan Paweł napisał, czas zacząć przyjemność głosowania na listę Trójki. Czyli niektórzy zakładają sobie, że dopiero w piątek o tej porze. No tak, dlatego podglądałem, głosów jest sporo, ale mogłoby być znacznie więcej. Dwie godziny mamy jeszcze na głosowanie na dzisiejszą listę. Piotr Baron zaprasza po godzinie 19. No a my w LP Trójce to tak jak zwykle Cranberries, Wake Me When It's Over, jedna z nowości ostatniego notowania. Jak sobie poradzi dzisiaj? Polskie Radio PL, ukośnik Trójka. Płyta tygodnia, Singing to Strangers, Jack Savoretti, numer jeden w Wielkiej Brytanii. Ciekawe jak będzie u nas, a to nasza płyta tygodnia już od poniedziałku. Mamy dla Państwa dwie sztuki teraz, 71335. Proszę nie zapomnieć o adresie pocztowym. Showed me who I was, not who I am. The greatest moments never last. Why does life move so fast? I'll never understand. Hey. I miss the broken hearts. The summer's in the sun. They always say that loving you thought I'm wasted on young. But I remember everyone. When I back into my place whenever I start acting like a child. I guess we'll never be the same as who we were just yesterday. Loving on the line, our love was wild. I miss the broken hearts, the summers in the sun. They always say that loving you thought wasting all the young. But I remember everyone. A ta piosenka z płyty Jacka jest akurat w zestawie do głosowania, to raz jeszcze przypominam, Polskie Radio PL, ukośnik Trójka. Dzisiaj album Jacka dla pani, Anety z Częstochowy i pani Zofii z Łodzi. Dziękujemy za udział. Pan Konrad napisał, w przyszłym tygodniu trzeba będzie jeszcze bardziej zmobilizować się z głosowaniem. Będzie o godzinę mniej w związku ze zmianą czasu. Nie będę się nad tym zastanawiał. Ja głosuję wcześniej niż w piątek przed południem. Co chciałem powiedzieć jeszcze? A, no Mike and the Mechanics szykują nową płytę, a w zestawie do głosowania jest ta piosenka Out of the Blue. Chaos in this high, and everybody's looking for someone who is gonna shed a light. The times are feeling empty. You advertise your heart. One in seven. Just trying to play a part. You can go searching to find someone. Love just comes out of the blue. Whatever's waiting is waiting for you. Love just comes out of the blue. Out of the blue. Out of the Blue, taki jest tytuł nowej piosenki Mike and the Mechanics. Ona jest w zestawie do głosowania na listę. To przy okazji, jak zachęcam Państwa do oddania głosów na listę bieżącą, to przypominam także, że do końca kwietnia głosujemy na 12 trójkowy polski top wszechczasów. 2 maja pojawi się na antenie, a zestaw do głosowania poszerzony, proszę sprawdzić, też na stronie polskieradio.pl/trójka. Patrzyli się z boku, To właśnie nowe nagranie grupy Lady Punk z płyty z balladami. No i ono jest w zestawie do głosowania na listę, a kilka, co najmniej kilka utworów Lady Punk pewnie znajdzie się w topie wszechczasów. Głosowanie do końca kwietnia. No właśnie ten deszcz tak ciągle zapowiadany, a ciągle go nie ma, a przydałby się chyba. Bones. The Rain Will Fall. To Barbara Streisand z ostatniej płyty Walls. Ten utwór też w zestawie do głosowania, a mój telefon pokazuje, że będzie padało, po czym jak już ma padać, to wycofuje się i pokazuje, że będzie padało za 3 godziny. No i dobrze. To teraz może w taśmociąg. Dzisiaj utwór Sooner or Later, bo właśnie pojawił się nowy The Alan Parsons Project z Jasonem Mrazem w zestawie do głosowania i ktoś przypomniał sobie, że w czerwcu 85 roku taka piosenka była u nas na liście. Ta Vulture Culture, jeszcze 1984 rok. Piosenka Sooner or Later, a potem jeszcze Days and Numbers, The Traveler. No a gdzie jest Don't Answer Me albo Eye in the Sky? Tego na liście nie było? Tak przynajmniej mówi Archeo. alp3.pl, to przy okazji polecam. Nowa, jeszcze nowsza piosenka z nowej płyty Dido, kolejny singiel, nosi tytuł Take You Home. But I can't

Tym bardziej, że w obsadzie hollywoodzkie gwiazdy Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito czy Eva Green. Lomo, życie blogera, to już opowieść o nastolatkach, a dokładnie dwójce bliźniaków, siostrze i bracie. Ten drugi właśnie staje się autorem popularnego bloga, a w konsekwencji oddaje swoje życie w ręce internetowych odbiorców. Robi się coraz bardziej ryzykownie i niebezpiecznie, bo Lomo to przekonująco zagrany przez dwójkę młodych aktorów thriller. Suspensu i nieoczekiwanych zwrotów akcji nie zabraknie również w amerykańskim dramacie Przedszkolanka. Tytuł Niech nas nie zmyli. Bohaterce raczej daleko do miłej i przewidywalnej w swoich decyzjach pani z przedszkola. Naprawdę popisowa rola Maggie Gyllenhaal. Pierwsza z dwóch dzisiaj polskich premier to dramat historyczno-religijny Miłość i miłosierdzie. Zapewne wiele osób pamięta jeszcze film Faustyna, choć od jego premiery minęło już ćwierć wieku. To po latach ponowne odczytanie w kinie przepełnionego wiarą życia siostry Faustyny Kowalskiej, tym razem w formie fabularyzowanego dokumentu. Druga z polskich premier to Wilkołak, dramat historyczny z wyraźnymi elementami horroru. Twórcy sięgnęli po prawdziwe opowieści z końca II wojny światowej. Motyw główny to walka o przetrwanie grupy uwolnionych z obozu koncentracyjnego dzieci. Zagrożone głodem nie mogą jednak opuścić tymczasowego schronienia, czyli ukrytego wśród lasów pałacu. Wokół koczują wypuszczone przez SS-manów, a nauczone zabijania zdziczałe wilczury. Najmniejszy krok na zewnątrz grozi więc okrutną śmiercią. Film uhonorowany nagrodą za reżyserię dla Adriana Panka na ostatnim Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W pełni zasłużenie. Do tuż powojennych czasów odnosi się również brytyjsko-amerykański melodramat W domu innego. Jego bohaterka przybywa w środku mroźnej zimy do zburzonego Hamburga, by dołączyć do męża alianckiego pułkownika uczestniczącego w odbudowie miasta. Zupełnie nieoczekiwanie pojawia się w jej życiu nowy mężczyzna i nowe, silne uczucie. W głównych rolach Keira Knightley i Aleksander Skarsgård. Ostatnia z dzisiejszych premier to Biały Kruk, brytyjski dramat biograficzny wyreżyserowany przez znanego nam przede wszystkim z ekranu Ralpha Fiennesa. Zresztą jako autor filmu jedną z ról zarezerwował także dla siebie. To opowieść o ikonie baletu Rudolfie Nurejewie, ale z czasów młodości i początków jego kariery na paryskich scenach. Inwigilacja wszechobecnego KGB podczas pierwszego wyjazdu tancerza na zachód w konsekwencji podjęcia życiowych decyzji naraża go i jego rodzinę na wielkie niebezpieczeństwo. A z Paryża już niedaleko do włoskich miast. Warto więc zauważyć, że właśnie w Warszawie, a następnie w kolejnych polskich miastach zaczyna się przegląd Cinema Italia Oggi. Będzie więc okazja, by poza bieżącymi premierami zobaczyć też najnowsze włoskie produkcje. O nowych filmach w kinach mówił Ryszard Jaźwiński. Jak wierzyć w wróżbę czy kabałę, gdy wszystko wokół nas się zmienia? I rzeczy tylko dwie są trwałe, radość i ból istnienia. Tworząc w historii swój kawałek, mijają ludzkie pokolenia. A rzeczy tylko dwie są trwałe, radość i ból istnienia. Bo życie lubi cieszyć, bo życie lubi boleć. Jest jadem, który leczy, jest różą, która kola. I bywa nam z nim dobrze, i bywa całkiem źle. Lecz czy chcemy, czy nie, to żyć nam się chce. To żyć nam się chce. Żyć się chce, żyć się chce, żyć się chce, żyć się chce. Choć sprawy przyszłe, wielkie, małe,